przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem i Zbawicielem naszym, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Na to zostałem ustanowiony kaznodzieją i apostołem, prawdę mówię, nie kłamię, nauczycielem, podam w wierze i w pracy. Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu, bez swaru. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, ani stroić się w kosztowne stoty włosów, ani złoto czy perły, czy kosztowne szaty. Lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, ozdobić się dobrymi uczynkami. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani wynosić się nad męża. Natomiast powinna zachowywać się spokojnie. Bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, i w świątobliwości i w skromności. Pierwszy do Tymoteusza został napisany z tego powodu, aby Tymoteusz wiedział, jak ma wyglądać życie zgromadzenia, jak ten Kościół Boga Żywego ma praktykować życie z Bogiem. I ten młody brat miał też i to zalecenie od Pawła, apostoła, żeby też i tym, którzy mówią rzeczy nieprawdziwe, które nie wyszły od Boga, żeby tego zaprzestali. To czytamy na początku tego listu. Ludzie, którzy ciągle się spierali, ludzie, którzy mówili o zbawieniu z uczynków, ludzie, których sumienie było nieczyste. O tych też ludziach jest napisane tutaj tuż przed tym urywkiem, które przeczytaliśmy, o Himeneuszu i Aleksandrze, którzy zostali odstawieni na bok, czyli wyłączeni z grona ludzi wierzących ze względu na to, że nie zachowali tej prawdy wiary i dobrego sumienia. Stali się rozbitkami w wierze. I w obliczu takiej sytuacji zagrożenia apostoł zaleca, czy przedstawia, w jaki sposób należy to życie bogobojne prowadzić. I ten akurat fragment, który przeczytaliśmy, mówi na temat wspólnej modlitwy. Jeśli czymś zgromadzenie jest, to przede wszystkim jest domem modlitwy. To sam Pan Jezus powiedział, kiedy był w świątyni w Jerozolimie, właśnie, że świątynia Ojca Mego nazwana będzie tym domem modlitwy. Powinno to być miejsce, gdzie ludzie wołają do Boga. I dlatego tu jest powiedziane przede wszystkim więc, czyli pominąwszy inne sprawy, to najważniejszą rzeczą ze wszystkim jest to, żeby modlić się. I tu Duch Święty tak pokierował, że nie jest tylko jedno słowo, modlitwa, ale są i błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia. To mówi nam o różnych stronach modlitwy. błaganie to taka usilna prośba, a więc nie tylko przedstawienie przed Bogiem pewnych spraw, o które Go prosimy, czy które widzimy, że są ważne, ale błaganie jest to takie uwieszenie się rękawa, powiedzmy, takie jak ten przykład może tego, który przyszedł w nocy czy o północy do swojego przyjaciela i mówi: pożycz mi 3 chleby, bo przyszedł do mnie mój przyjaciel, nie mam go czym poczęstować. Więc takie usilne naleganie. I tam Pan Jezus mówi, że nie dlatego, że był jego przyjacielem, dał mu te chleby, tylko dla jego natręctwa. On tak prosił i prosił i prosił, no w końcu mu to dał. I tak jest z tymi modlitwami, że one powinny być w tym dobrym znaczeniu tego słowa natrętne przed Bogiem. A więc błagania powinny mieć miejsce wśród wierzących. Modlitwy. Modlitwa sama w sobie wskazuje na uniżenie się. A więc kiedy schodzimy się na modlitwę, schodzimy się jako ludzie, którzy są skruszeni, świadomi swojej grzeszności, którzy zdają sobie sprawę, choćby po części, z jakim potężnym Bogiem mają do czynienia. Dalej są prośby, a więc to nie są rozkazy. Są to uniżone nasze życzenia przed Bogiem. Tak jak apostoł Paweł mówi: mógłbym śmiało Ci nakazać, co należy, ale dla miłości raczej proszę. Tym bardziej przed Bogiem. Musimy mieć świadomość, że On zawsze wszystko wie lepiej i może więcej. My tylko po części rozumiemy, wiemy, czy zauważamy coś. Dlatego też i powinniśmy sobie zdawać sprawę, że jeśli zwracamy się do Niego z jakąś prośbą, musi to być rzeczywiście w uniżeniu, zawsze z tym mieć to na myśli, jeśli Ty tego zechcesz. Bo to, co Ty chcesz, i tak jest zawsze lepsze niż to, co my myślimy. A więc ta prośba winna być właśnie uniżona. Też i dziękczynienia. Tego być może w naszych spotkaniach modlitewnych jest zbyt mało. Kiedy dziękujemy za to, co już Bóg nam dał, czy też kiedy wysłuchał naszych próśb, a może i za rzeczy, które są ciężkie, też możemy dziękować. I dalej, właściwie o co mamy się modlić? A więc tu jest to całe spektrum przedstawione za wszystkich ludzi. Oczywiście modlitwa nie powinna brzmieć: pożycie Boże o wszystkich ludzi. To raczej chodzi o to, że możemy modlić się o każdego. Oczywiście zabijam tych, o których jest mowa w pierwszym liście Jana, 5 rozdział, o których jest powiedziane, żeby się nie modlić. A więc to są ludzie, których po prostu Bóg osądził i chce, aby umarli. I tutaj są przedstawieni ci, którzy mają pewien zakres władzy na tej ziemi, czyli królowie, przełożeni. Czytamy w liście do Rzymian, że władza jest od Boga, a więc po kolei te szczeble władzy w naszej rzeczywistości: prezydent, premier, parlament, wojewoda, burmistrz, wójt i tak dalej. To wszystko jest ustanowione przez Boga dla pewnego ładu naszego życia i o tych ludzi, czy o takich ludzi możemy się modlić. Można to też rozumieć troszkę inaczej. Za królów to też jakby w ich miejsce. To znaczy, że ci przełożeni często mogą być niewierzący. I jak gdyby modlimy się w ich miejsce, bo oni się nie modlą. Tak jak jest napisane: w miejsce Chrystusa prosimy. Jak gdyby Chrystus sam przez nas prosił. Przecież apostoł Paweł na innym miejscu mówi, że oni wasze miejsce was zastąpili. Czyli zamiast tamci mieli służyć apostołowi, to znowu kto inny jak gdyby ich miejsce zajął. Więc i my możemy zamiast, czy też w miejsce tych władz, które się nie modlą, modlić się. I do czego to prowadzi? Do tego, że będziemy móc żyć spokojnym życiem. W kraju, gdzie są zamieszki, jak na przykład teraz na Ukrainie, trudno jest prowadzić normalne życie chrześcijańskie. Dlatego, że jest niebezpiecznie, są zagrożenia, może nie ma wolności zgromadzania się, nie można śmiało wyjść na ulicę i rozdawać traktatów. Po prostu anarchia, nieporządek rodzi to, że to życie jest o wiele trudniejsze. Z tego powodu nasza modlitwa o te różne władze jest niezbędna, żeby ten pokój w danym kraju, w tym mieście był. Jedno słowo przypomniało mi się. Jeremiasz 29:7. Starajcie się o pomyślność miasta, do którego skazałem was na wygnanie. Jeremiasz 29:7. To akurat chodzi o Izraela, który był w niewoli. Żydów, którzy byli wśród Babilończyków. I jest to znowu przekazanie, żeby modlić się o tych Babilończyków, pośród których byli. Swoją drogą jest to zdanie, które w pierwszym liście, który dostałem od Jana Iwańskiego, akurat ten wiersz był zamieszczony. W sensie, że mam się modlić o to miasto, w którym akurat wtedy mieszkałem. Czyli chodziło o moje rodzinne miasto. Jest jeszcze inne miejsce w Zdrasza. Zdrasza to jest przed psalmami. Przed księgą Joba. Szósty rozdział księgi Ezdrasza, strona 515, dziesiąty wiersz. Tu chodzi o tę rzecz, że kiedy rozpoczęto odbudowę świątyni, wtedy pewni ludzie sprzeciwiali się temu, wysłali list do króla Dariusza i ten znowu wydał polecenie, aby do tej budowy, nie tylko nie przeszkadzać w tej budowie, ale jeszcze ją wspierać. To jest ciekawe. Pogański król wspierał budowę świątyni Bożej. I tutaj jaki też miał cel Dariusz tym, widzimy ten dziesiąty wiersz, aby mogli składać ofiary przyjemne Bogu niebios i zanosić modły za życie króla i jego synu. A więc on spodziewał się, że jeśli w tej świątyni będą wołać do Boga, to jemu jako królowi będzie wiodło się lepiej. Jemu i jego rodzinie. A więc kiedy my się modlimy w zgromadzeniu, to też i Bóg zsyła błogosławieństwo na te władze, rządy, którym jesteśmy jako ludzie podlegli. I jest to błogosławione. Może się zdarzyć, że w pewnym momencie wójt, sołtys, kierownik banku, a może wojewoda, czy prezydent nawróci się. I to by było najlepsze wysłuchanie modlitw. I teraz czytamy, że jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem. Jeśli ktoś szuka rzeczy, które Bogu się podobają, to ta rzecz jest tutaj podana jako ta, która jest miła Bogu. Dobrze jest modlić się właśnie o naszych, o wszystkich ludzi, a tu też i szczególnie o tych, którzy są, mają zakres jakiejś władzy. I czytamy dalej w czwartym wierszu, że dlaczego właściwie mamy się o tych wszystkich modlić? Właśnie z tego powodu, że Bóg chce, żeby ci wszyscy ludzie byli zbawieni. A więc my mamy jakiś swoje uczestnictwo w tym. My wołamy do Boga o to, a On te serca, czy przez te serca może tę Ewangelię zanieść. Przedłożyć. I zauważmy, Bóg chce, ale to nie znaczy, że On automatycznie to sprawia. są rzeczy, co do których Bóg rzeknie słowo i to się natychmiast staje. Natomiast są też takie, których Bóg by życzył, żeby tak było, ale jak gdyby ich natychmiast nie czyni. I tak jest ze zbawieniem wszystkich ludzi. Jest to zaproszenie, ale nikt nie jest wbrew swojej woli zbawiony. Ta prawda Słowa Bożego jest dana wszystkim ludziom, ale tylko niektórzy jako prawdę to uważają i idą za tym. Przy okazji można i to powiedzieć, że nie ma zbawienia bez poznania prawdy. Kim my jesteśmy, kim jest Jezus Chrystus, czym jest Jego ofiara. Byli zbawieni, doszli do poznania prawdy. Trzeba najpierw poznać prawdę, aby móc być zbawiony. I ta Ewangelia zwraca się do wszystkich ludzi. Tak jak i Pan Jezus powiedział, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Wszystkim. 5 wiersz jest bardzo tym miejscem, które właściwie ma bardzo wiele takich znaczeń, czy wiele z tego zdania wynika. Jest tu najpierw taka logika nie do odparcia, że jest jeden Bóg. Jeśli mówimy o zbawieniu i o prawdzie, to tutaj jest podane, w jaki sposób się to odbywa. W jaki sposób być zbawionym. I pierwsze zdanie jest takie, jest jeden Bóg. Myślę, że większość ludzi na tym świecie zgodzi się z tym zdaniem. Jest jeden Bóg. Nie mówimy o bożkach, o ludzkich wyobrażeniach. Nie ma jakichś innych bogów, które są po prostu w innej części nieba. Oprócz tego Boga, o którym mówimy, którego znamy. Tego Boga, który dał swego Syna. Nie ma innych bogów. Jest tylko jeden. Jeśli zgadzamy się z tym, że jest jeden Bóg, to tutaj jest powiedziane, że jest jeden pośrednik. Czyli ten jeden Bóg dał tylko jednego, przez którego można być zbawionym. Nie ma wielu tych, którzy by mieli między Bogiem a człowiekiem pośredniczyć, czy stanąć w tym miejscu. Zauważmy też, że jest między Bogiem a ludźmi, czyli to od strony Boga wychodzi ten pośrednik. Jest też jeszcze druga strona, to jest liście do Hebrajczyków, ze trzy miejsca o tym mówią. 8 rozdział 6 wiersz, 9 rozdział 15 wiersz, 12 rozdział 24 wiersz. Pośrednik nowego przymierza. Pan Jezus jest jako ten arcykapłan, czyli spośród ludzi ku Bogu. Taka była rola arcykapłana w Starym Testamencie, że on z ramienia, z upoważnienia ludzi stawał przed Bogiem. Jak gdyby w imieniu tych wszystkich ludzi. I Pan Jezus także jest tym. On w naszym imieniu stanął przed Bogiem. Ale tu mamy tę drugą stronę, że on od strony Boga wyszedł, czyli z nieba przyszedł do ludzi i on jest tym, przez którego do nieba można wejść. Jeden pośrednik. Czy też rozjemca. Mediator. Można być może jeszcze inne słowo użyć. I to, że jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, to znaczy, że nie ma innych osób, które tę rolę pełnią. Biblia o takim wypadku nie mówi. Owszem, spotykamy tu i ówdzie anioła, który pośredniczył przy nadaniu zakonu na przykład, czy przy przekazaniu treści księgi objawienia. Natomiast jeśli chodzi o zbawienie, to jest tylko jeden pośrednik. To nam wyklucza inne imiona, które moglibyśmy tutaj włożyć. Maria. jest ona nazwana pośredniczką. Ale tu czytamy, że jest jeden pośrednik. Jeśli ktoś by powiedział, że jest wielu pośredników, to wtedy musi być wielu bogów. Nie ma innej logiki. Jeśli jest jeden pośrednik, albo inaczej, jest jeden Bóg, to znaczy, że musi być tylko jeden pośrednik. To nam wyklucza wszystkie inne imiona, przez które moglibyśmy się zwracać do Boga, czy szukać, że z powodu tego kogoś będziemy przyjęci. Kiedy ja osobiście kiedyś przeczytałem ten wiersz komuś z mojej rodziny, to ten ktoś, byłem zaskoczony tym, nie wiedziałem, że to tak należy odczytać. Można odczytać. Przecież ty mówisz, że nie należy słuchać księdza. Bardzo mnie to zdziwiło, ale rzeczywiście to zdanie też to mówi. Że jest jeden pośrednik. To znaczy, że między mną a Bogiem nie ma innego człowieka. Nikt w ogóle nie jest potrzebny z Bożego punktu widzenia, żebym mógł być zbawiony. Ja się wprost zwracam do Boga. Nie potrzebuję pośrednictwa innego człowieka. Zobaczmy tego mordercę na krzyżu. Tam arcykapłan mu nie pośredniczył, czy faryzeusz, czy kto inny uczony w piśmie. On się wprost zwracał do Jezusa. Nie potrzeba innego, żadnego instrumentu do tego. Wystarczy się wprost zwrócić do Boga. Tak jak czytamy w liście do Rzymian, to miejsce, które dzisiaj także było czytane. Dziesiąty rozdział. Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Tu nie ma nikogo więcej. Tu jest tylko ten człowiek i Bóg. I to właśnie mówi nam ten wiersz. Nie potrzeba żadnych innych osób, które już umarły, a miałyby się za nami wstawiać. Nie potrzeba żadnego żywego człowieka, który miałby pośredniczyć między mną a Bogiem. Ja wprost do Pana Jezusa zwracam się o odpuszczenie moich grzechów. I tu czytamy człowiek, Chrystus Jezus. Tu jest to szczególne, że Chrystus Jezus nie był zawsze człowiekiem. On człowiekiem się stał 2000 lat temu. I żaden inny człowiek tego miejsca nie może zająć. Bo Chrystus Jezus jest tym ustanowionym przez Boga pośrednikiem. I czytamy, że tenże Chrystus Jezus siebie samego złożył jako okup. Czyli z siebie złożył ten dar. Ostatnio czytaliśmy o darach. Tu widzimy, że ten, który miał wszystkie dary, który był źródłem, który był dawcą tych darów, właściwie dar uczynił z samego siebie. I to jest największe, co my także możemy zrobić w naszym chrześcijańskim życiu, żeby z siebie samego uczynić dar. To oznacza poświęcenie się dla Boga, poświęcenie się dla braci. Może nawet dojść do tego, że trzeba będzie poświęcić życie. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza napisał, drugi rozdział, 10 wiersz. Dlatego wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych. Miał na myśli swoje cierpienia i także więzienie. Wszystko znoszę przez wzgląd na wybranych. I Pan Jezus stał się tym okupem. W Starym Testamencie był taki przepis, że jeśli ktoś miał, tam mowa akurat była o wołu, czyli wół to jest jakoś podobny do byka, jeśli to dobrze kojarzę, więc miał tego wołu czy byka i on budł od dawna. Wszyscy o tym wiedzieli, ale ten właściciel nic z tym nie zrobił. Jeśli ten wół kogoś by zabił, to wtedy był taki przepis, że należało zabić to zwierzę i zabić tego właściciela. Myśmy powiedzieli bardzo surowe, ale taki był przepis. Ale była taka klauzula, że jeśli ci starsi tego miasta nałożyliby na niego pewną opłatę, nazwaną właśnie okupem, to wtedy on miał tyle, ile oni mu kazali zapłacić. Jeśli ten wół zabił jakiegoś niewolnika, to opłata była ustalona 30 srebrników. Za tyle Judasz sprzedał pana. I okup właśnie to jest ta opłata, która czyni wolny. To jest to słowo, które nam jest dzisiaj znane, kiedy ktoś kogoś porywa i wtedy trzeba zapłacić okup. Zwykle bardzo wysoka cena za to, żeby tego kogoś uwolnić. I jedno z tego tutaj możemy śmiało wywnioskować, że ten okup w postaci życia Pana Jezusa wystarczy dla wszystkich. Tak jak tutaj czytamy, okup za wszystkich. Zauważmy w ogóle, w pierwszym wierszu za wszystkich, drugi wiersz za wszystkich, czwarty wiersz aby wszyscy i szósty wiersz okup za wszystkich. To jest tak jak i Jana 3,16. Tak Bóg umiłował świat, że swego Syna jedynego dał, aby każdy, to znowu jest bez ograniczeń, każdy. Przypomniałem się historia, może tak nie do końca w związku z tym, ale akurat jeśli chodzi o te Jana 3,16, pewna kobieta ślepa zresztą w Afryce, mieszkająca w jednym z krajów francuskojęzycznych, czy to był Benin, czy Togo, nie wiem. W każdym razie nawróciła się, słysząc Ewangelię, ale tak myślała, co ona może zrobić teraz dla swojego Pana. No i wpadła na taki pomysł, żeby ten misjonarz, z którym miała kontakt, podkreślił w Nowym Testamencie Jana 3,16 na czerwono. No i siadała przy drodze, kiedy dzieci wracały ze szkoły, i ona zagadywała po prostu tam któregoś z nich. Ej, przepraszam, czy umiesz czytać po francusku? No oczywiście, umiem. To przeczytaj mi tutaj to, co jest podkreślone na czerwono. No i czytał to zdanie. I ona mówi, a rozumiesz, co czytasz? Tak, no, nie za bardzo. No i wtedy ona mu wyjaśniała, o co w tym chodzi. I jest to potwierdzone, że ponad 20 chłopców nawróciło się i później byli znani jako ci, którzy służą Bogu. Taki konkretny przykład tego, jak można zrobić coś dla Boga, właściwie nie mając żadnych ku temu środków czy możliwości. Ale chodzi o to za wszystkich, czy też dla wszystkich. A więc ten okup jest za wszystkich. Swoją drogą to jest zawsze poruszające, kiedy ktoś za mnie zapłaci. Cokolwiek. Ale wyobraźmy sobie, że Chrystus zapłacił nie tylko, żeby dać jakiś prezent, ale właśnie za grzechy. I jeszcze końcówka tego zdania mówi, aby o tym świadczono we właściwym czasie. Czyli Bóg, ten jeden Bóg postanowił tego jednego pośrednika, który złożył samego siebie za wszystkich i także postanowił pewien czas na to, żeby o tym mówić. I to jest ten czas, w którym żyjemy obecnie. We właściwym czasie. To jest ten czas. Dziś. Ten czas, aby świadczyć o tym, że Chrystus Jezus siebie samego złożył jako okup za wszystkich. I tutaj apostoł się chlubi tym, że właśnie z tego powodu został ustanowiony tym kaznodzieją, czy też inne słowo mówi heroldem. To jest ten, który idzie pierwszy. Zanim wejdzie król do miasta, czy wjedzie, to wtedy idzie taki człowiek, który idzie przedtem, wcześniej i zapowiada ten fakt. A więc on jest tym heroldem, tym, który idzie pierwszy. Jest tym apostołem, czyli tym, który powiedzmy, jest takim ambasadorem, działa w imieniu swego wierzchnika. W imieniu Pana czynił zarządzenia w zborach i też był nauczycielem, a więc wykładał to, co jest wolą Boga. I to dla nas niegodnych, dla pogan, którzy nie byliśmy ludem Bożym, jak czytaliśmy dzisiaj. I widzimy, że to nauczanie prawdy nie oznacza tylko sposobu wejścia do nieba czy odpuszczenia grzechów, ale mówi też właśnie o tym, w jaki sposób mamy się modlić. Wcześniej czytaliśmy o tym, kogo ta modlitwa ma obejmować. Tutaj dalsza część wskazuje nam, jak się modlić, czy też kto się ma modlić. A więc jako nauczyciel pogan mówi apostoł, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu. Tu w języku angielskim jest taka trudność, że mężczyźni i ludzie to jest to samo słowo. Więc dla wielu to było jakoś trudne, żeby to zauważyć. Ale język oryginalny wyraźnie mówi, że chodzi o mężczyzn, a nie o ludzi w ogólności. A więc wolą Boga jest to, aby mężczyźni modlili się na wspólnych spotkaniach bieżących. Powiedzmy sobie, że tam, gdzie w ogóle jest mężczyzna bieżący obecny, tam on właśnie powinien się modlić. Czy to przy stole, czy jest oczywiste zgromadzenie. Jeśli na przykład ojca nie ma w domu, a jest syn, który jest bieżący, to nawet jeśli jest nastolatkiem, powinien on się modlić. I mężczyźni mają modlić się na każdym miejscu, a więc właściwie wszędzie, kiedy jest się u kogoś w domu, czy w swoim domu, czy w restauracji, czy w zgromadzeniu, zawsze mężczyźni mają modlić się. Dalej czytamy o trzech przeszkodach przy modlitwie. A więc pierwszą przeszkodą są te nieczyste ręce. Dalej jest gniew i dalej jest rozumowanie. U nas napisane jako sfary. W języku greckim jest takie rozumowanie, jako takie logiczne analizowanie czegoś. I to są te trzy przeszkody przy okazji modlitwy. Czyste ręce, może takie miejsce ze Starego Testamentu, kiedy się rano to znalazłem. Pierwsza Mojżeszowa, 20 rozdział. Tu chodzi o Abrahama, Sarę i o Abimelecha. Znamy tę historię, kiedy Abraham mówił o Sarze, że jest jego siostrą. I we śnie Bóg zwrócił się do Abimelecha, bo Abimelech wziął ją sobie do, jakby do swego domu. Wziął Sarę, drugi wiersz nam mówi tego rozdziału. I Bóg mówi, umrzesz z powodu kobiety, którą wziąłeś, bo jest zamężna. I dalej w piątym wierszu Abimelech mówi, wszak on sam powiedział mi, ona jest moją siostrą. Ona też mówiła, on jest moim bratem. Uczyniłem to w prostocie serca mojego i czystymi dłońmi. Chodzi o to, że nie miał złego zamiaru. Nie wiedział, że to jest żona Abrahama, wtedy miałby brudne ręce. A w tym wypadku nieświadomie tak właśnie uczynił. Nie wiedział, że taka jest sprawa. A więc jeszcze i to można by powiedzieć, że Żydzi w ogóle modlili się z podniesionymi rękoma i z otwartymi oczyma. I kiedy Mojżesz modlił się, a Aaron i Hur wspierali jego ręce, on także miał ręce podniesione. W Nowym Testamencie nie mamy takiego wskazania, żeby akurat w ten sposób się modlić. Mamy modlić się w Duchu Świętym, co bardziej podkreśla tę wewnętrzną stronę modlitwy, niż to pozycję, w jakiej należy to czynić. Ale faktem jest, że jeśli ktoś by długo się modlił, to te ręce opadałyby coraz niżej. To też i mówi nam, żeby modlitwy raczej były krótkie, niż długie. Ale główna myśl w tym fragmencie jest taka, żeby modlić się z czystego serca, mając czyste ręce. A więc rzeczą złą byłoby najpierw czynić nieprawość, a potem modlić się z zobaczeniem. Dalej czytamy bez gniewu. Wiemy, że to wewnętrzne wzburzenie także przeszkadza działaniu Ducha Świętego. I Duch Święty, kiedy jest zasmucony, milczy. To też sprawia, że i właściwie ta modlitwa nie może płynąć. My modlimy się nie z własnej inteligencji, ale z działania Ducha Świętego. A zatem to także jest przeszkodą. I także to rozumowanie. Kiedy modlimy się, to modlimy się z wiarą. To znaczy, że nasz intelekt może mieć problem z jakąś sprawą, ale jednak wierzymy w to, co Bóg powiedział. Modlitwa tak naprawdę powinna być takim krokiem naprzód, niż tylko wylaniem swoich żal. Kiedy Abraham stawał przed Bogiem, mógłby mieć wiele wątpliwości. Ja jestem stary, moja żona jest stara. Jak to możliwe, że będziemy mieć dziecko? Ale on uwierzył, wbrew nadziei. I właśnie o to tutaj chodzi, żeby ta nadzieja nie była przygaszona przez nasze własne ludzkie myśli. Kiedy realnie rzecz biorąc jest to niemożliwe, ale jednak u Boga jak najbardziej jest to możliwe. I następne wiersze. Może to jest przywilej, że 7 aż wierszy na temat wierzących kobiet właśnie mówią, zwracają się do wierzących kobiet. I pierwszą rzeczą jest podobnie, co wielu rozumie to samo, ale jednak tak nie jest. Wiemy to choćby z pierwszego listu Piotra, gdzie jest powiedziane o starszych i potem jest napisane podobnie młodsi. To nie znaczy, że to samo, co starsi. Tylko, że tak jak starsi w tym, tak młodsi w tym. Każdy w czym innym Chrystusa powinien naśladować. I tak tutaj rolą mężczyzn była publiczna modlitwa, rolą kobiet już to nie jest, ale kobiety przyciągają do Chrystusa przez swój wygląd zewnętrzny. I o tym mówi nam właśnie ten 9 wiersz. W odróżnieniu od kobiet światowych, które są bezbożne, kobiety, które mają inne zasady, czy co innego na względzie, ubierając się. I tutaj są cechy tego ubioru, mianowicie, że on jest przyzwoity, skromny, powściągliwy, czy też nie zwracający na siebie uwagę. Co do przyzwoitości, może to w obecnym czasie już jest coraz trudniej sprecyzować, bo właściwie nieprzyzwoitość stała się normą. Dlatego chrześcijanie wydają się już być po prostu staroświeccy. Ale zwróćmy uwagę, że to, co jest nowoczesne, wcale nie znaczy, że jest lepsze. To, co jest nowoczesne, trzeba przyznać, często jest gorsze. A tylko to, że jest nowe czy popularne, wcale nie czyni tego dobrym. To dalej jest złe. W ogóle trzeba powiedzieć, że to, co większość ludzi czyni, zwykle jest złe. Po ludzku jest tak, że się idzie za większością, ale większość zwykle jest w błędzie. Taka jest prawda. I teraz co do przyzwoitości, gdybyście chcieli wejść do cerkwi prawosławnej w Moskwie, to nie można tam wejść w każdym stroju. Tam są ludzie, którzy czuwają, żeby ci, którzy wchodzą, byli stosownie ubrani. Jeśli jakaś kobieta wygląda niestosownie, to wtedy otrzymuje na czas wejścia do cerkwi odpowiednią sukienkę. Dla ludzi zachodu jest to niezrozumiałe, ale dla nich jest to oczywiste. Gdybyście chcieli wejść do synagogi, nie można wejść tak po prostu na plażowo, tylko trzeba stosownie wyglądać. Czy do meczetu. Nie wchodzi się po prostu w taki sposób, powiedzmy sobie, nieprzyzwoity. Są różne okoliczności w naszym życiu. Inaczej wyglądamy na plaży, może inaczej na wesele się ubieramy, inaczej do pracy, no a jednak inaczej, kiedy idziemy na modlitwę. Kiedy idziemy, żeby być w obecności Boga, to jak czytaliśmy na temat modlitwy, to musi być też wyrażone w naszym wyglądzie, w tym uniżeniu. Ten, kto jest uniżony, nie staje się człowiekiem wyniosłym. A więc ten ubiór ma być przyzwoity, czyli raczej zakrywać niż odkrywać, bo stajemy przed Bogiem. Kapłani nawet pod tunikami mieli lniane spodnie. Jakie to miało znaczenie? Aby nie umarli. Bardzo poważne zdanie. I po drugie, bracia to także mężczyźni. To też nie jest bez znaczenia. A więc przyzwoicie, skromnie, to dzisiaj byśmy powiedzieli raczej niedrogo, i pościągliwie, czyli ze wstydem. A więc, żeby też i przez swój wygląd pokazać to, że idzie się za Jezusem. To jest wielka rzecz. I ludzie ze świata na to zwracają uwagę. Ci, którzy nie znają Boga, zauważają to. Myślę, że niejedna siostra miała taki przykład w swoim życiu, że ktoś to zauważy. Dalej mamy o tych kunsztownych splotach czy biżuterii. Oczywiście warkocz nie jest czymś niestosownym. Tutaj chodzi raczej o jakieś nadzwyczajne, coś, co ma zwracać uwagę. List Piotra jeszcze nam coś mówi na ten temat. Piotr miał żonę, a więc też coś na ten temat mógł napisać. Trzeci rozdział pierwszego listu. Pierwszą rzeczą jest to, ujrzawszy wasze czyste, bogobojne życie. Na to jest nacisk. Właśnie drugi wiersz. I dalej jest znowu na temat ozdoby, że ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne, trefienie, czyli właśnie to, czy to kręcenie, czy splatanie włosów, złote klejnoty, strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek z niezniszczalnym klejnotem łagodnego, cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. Dlaczego kobiety w Etiopii rozcinają sobie wargi i wkładają gliniane tabliczki, czy drewniane. Czy uszy rozcinają, żeby wkładać coraz większe potem te talerzyki. W naszych oczach wygląda to zabawnie, jeśli nie przerażająco. Ale dla nich to jest piękne. Dlaczego przez setki lat wszystkie Chinki miały połamane nogi, stopy? Dla nas jest to przerażające, ale dla nich to było piękne. Kobiety w Kenii zakładają takie obręcze, czy obroże takie na coraz więcej, na szyję, i ta jest piękniejsza, która ma ich coraz więcej i mają coraz dłuższe szyje przez to. Dla nas przerażające, ale dla tych kobiet to jest właściwie coś, do czego dążą, żeby w ten sposób się prezentować. Te kanony piękna są różne w zależności od czasu i od szerokości geograficznej. Jakiś czas temu oglądałem rozważanie brata Dave'a Hunta, i to chyba było z lat 70. I kiedy był rzut kamery na, nie wiem, czy to była jakaś sala, czy to jakiś duży zbór, w każdym razie kobiety wyglądały w pewien szczególny sposób, który był modny w latach 70., a więc krótkie włosy, trwała i intensywny makijaż. Od razu było widać lata 70. A więc to się zmienia. Ale widzimy, że pewne to piękno, które Bóg postanowił, jest właściwie przez wszystkie wieki takie samo. Bóg dał też pewne kolory. Skóra ma jakiś kolor, oczy mają kolor, włosy mają kolor, usta mają kolor. Właściwie dlaczego to zmieniać? I teraz czytamy właściwie, no powiedzmy sobie, kobiety lubią zdobić czy stroić. Mężczyźni mogą postawić mury, ale to kobiety powieszą firanki. To już taka jest zasada. I kobiety mają wyczucie piękna, czego mężczyznom jest brak. Ale tu jest powiedziane, co tak naprawdę zdobi. I tutaj czytamy dobre uczynki, 10 wiersz. I one są w tym samym liście, niektóre z nich wymienione, 5 rozdział, 10 wiersz. Mająca dobre imię z powodu szlachetnych uczynków, że dzieci wychowała, gościny udzielała, świętym nogi umywała, prześladowanych wspomagała, wszelkie dobre uczynki gorliwie pełniła. I ja też znam takie siostry, które mają żylaki na nogach, brzydkie paznokcie i siwe włosy, ale są piękne. Z tego powodu, że w swoim życiu pełnią właśnie takie uczynki, mają piękne serca. I to jest coś, co naprawdę ma wagę w oczach Boga i wagę w oczach wierzących mężczyzn. To coś, co naprawdę jest godne chwały. Bogobojna żona jest godna chwały, jest napisane. A też jest w tym samym rozdziale zbiewny jest wdzięk, zmienna uroda. Dziś już wyglądam inaczej, niż wyglądałam 30 lat temu. Ale to, co tutaj jest napisane, to się nie zmienia. I dalej czytamy o tym, że kobieta ma także w zgromadzeniu tę pozycję słuchającej. Ma się uczyć, a nie nauczać. Być też poddana. I ma, jest wprost napisane, zabraniam kobiecie nauczać. Oczywiście tu nie wchodzi w grę to, że jeśli kobieta mówi komuś, co jest w Biblii, to jest nauczanie. To nie o to chodzi. Są kobiety, które mają piękną, duchową kartę, jeśli chodzi o uczenie dzieci, o składanie świadectwa. Mówimy tutaj przede wszystkim o nauczaniu w zgromadzeniu. Ma zachowywać się spokojnie, a więc nie buntować się. I tu jest argument, który nikt, nawet najbardziej nowoczesne kobiety, nie mogą tego odparować w żaden sposób. Bo najpierw został stworzony Adam, a potem Ewa. Nikt tego nie podważy. To również i to, co wcześniej jest napisane, jest nie do podważenia. Zwierzęta były stworzone jednocześnie. Adam patrzył na te pary. Każdy miał swoją, ale on swojej nie miał. Bóg najpierw stworzył Adama, a potem dopiero Ewę. Dlaczego? Bo chciał w tym stworzeniu zawrzeć i to, że my kiedyś uwierzymy, staniemy się Kościołem Boga Żywego, staniemy się Panią Młodą. Bo Adam zasnął, co jest przykładem śmierci Pana Jezusa. Z jego boku została wzięta to żebro i uczyniona została Ewa, co mówi nam o cierpieniach Chrystusa, o Jego miłości do nas. Jak gdyby z serca zostaliśmy Jego wzięci. Uczynieni właśnie jako ta, która jest związana z Nim. A więc Bóg z tego powodu też i uczynił najpierw Adama, a potem Ewę, żeby pewną zależność pokazać Chrystusa i Kościoła, ale także, aby pewien porządek był na tej ziemi. W dzisiejszym czasie jest specjalna osoba przy rządzie, która ma dbać o równouprawnienie mężczyzn i kobiet. To tylko tak minimalnie mówiąc, myśmy trochę szerzej mówili w środę, że to już nie tylko o mężczyzn i kobiety chodzi. Ale tu widzimy, że jednak pewna różnica istnieje. To nie jest różnica co do wartości, lepszy, gorszy. To chodzi tylko o właściwe funkcjonowanie, czy zajęcie właściwego miejsca. Ostatecznie szatan nie przyszedł do Adama, tylko do Ewy. I ona została zwiedziona, czyli uwierzyła wężowi, a nie pytała swego męża. I dlatego popadła w grzech. Zanim zjadła z tego jabłka, to ona spojrzała na to, na ten owoc, przepraszam, to nie było jabłko, owoc, zanim z niego zjadła, to już w jej sercu powstało to zło. I później dała to swemu mężowi. A można sobie to wyobrazić, to podaję raczej jako takie coś, co mogłoby tak być, chociaż wcale nie znaczy, że na pewno tak było, że ten owoc drzewa życia wyglądał inaczej niż owoc z drzewa poznania dobra i zła, że jednak te owoce różniły się wyglądem od siebie, a więc kiedy Ewa przyszła z tym owocem z drzewa poznania dobra i zła, to Adam musiał widzieć, co to za owoc. Oczywiście ja to tylko tak sam ze siebie myślę, to nie mogę tego potwierdzić, że na pewno tak jest, na pewno tak było. Tym niemniej on go zjadł. Bo Ewa mu przyniosła. I jest to też powód, dla którego właśnie to mężczyźni mają się modlić i mężczyźni mają nauczać. Bo szatan zwiódł jednak najpierw kobietę, a nie mężczyznę. Wiele błędnych nauk wywodzi się właśnie przez nauki kobiet. Między innymi nauka chrześcijańska, czy adwentyzm tak zwany, wywodzi się właśnie z nauk głoszonych przez kobiety. I ostatnie zdanie. Dostąpi zbawienia przez macierzyństwo. Jakby to tak czytać literalnie, to właściwie jaki jest sens takiego zdania? Że kobieta, która urodzi dziecko, pójdzie do nieba? No, w tym o to chodzi. Słowo zbawienie ma co najmniej cztery znaczenia w Biblii. W sensie nawrócenie, a więc przejście ze śmierci do życia. Co mam nadzieję, że tutaj w tym pomieszczeniu nie ma takich, którzy jeszcze nie byliby zbawieni. A jeśli ktoś jeszcze nie jest, to jeszcze dzisiaj może być. Po drugie, zbawienie jest jako dobry wpływ zachować od złego, tak jak jest napisane do Tymoteusza. Pilnuj siebie samego i nauki, trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz. A więc zbawisz, zachowasz od złego. Dalej możemy powiedzieć, że to zbawienie jest jako uświęcenie, a więc staje się coraz bliżej Boga, coraz bardziej podobny do Niego. I zbawienie jako pochwycenie, to znaczy, kiedy nasze ciało zostanie przemienione nareszcie i już nie będzie miało w sobie nic grzesznego, to czytamy w liście do Rzymian, w 8 rozdziale, 23 wiersz. Odkupienie ciała naszego. I w tym urywku czytamy właśnie o tym, że dostąpi zbawienia kobieta, czyli zachowania od złego przez macierzyństwo. Czyli inaczej mówiąc, małżeństwo, podległość mężowi, wychowywanie dzieci, zajmowanie się domem, to jest tym, co sprawia, że kobieta ma właściwe miejsce. I tym samym to ją zabezpiecza przed tym, aby nie popaść w grzech. Oczywiście nie chodzi tutaj koniecznie o urodzenie dziecka, bo przecież nie wszystkie kobiety mają dzieci, ale chodzi o to, żeby zająć się tym, co jest właściwe, słuszne. Tak jak i dalej w tym liście jest powiedziane, chcę, żeby młodsze wychodziły za mąż, rodziły dzieci, zarządzały domem, nie dawały przeciwnikowi powodu do odmowy. To znaczy, że szatan wykorzystuje to, co my źle robimy, żeby później nas oskarżyć, a w zasadzie później ośmieszyć Słowo Boże. No bo wiadomo, jacy są chrześcijanie, taki jest Chrystus. To od razu idzie jedno za drugim. A też i przywilejem kobiet, które mają dzieci, jest to, żeby wychowywać dzieci dla Boga. I w ten sposób powiedzmy sobie, że kobieta rehabilituje ten zły stan upadku grzechu. Te słowa będą zachętą dla nas wszystkich. Mam nadzieję, że za dużo nie powiedziałem, ale każdy ma Biblię w rękach i może sam sprawdzić, co to słowo tak naprawdę chce